Montes, estàs a punt? Sí. Doncs vinga. Sí. Si t'ha deixat la xicota pel teu millor amic, si has suspès l'examen de mates, si t'han fet fora de classe, si estàs a 40 de febre, si no et funciona internet i no pots xatejar, o bé la feina no et tracta bé. Tranquil, pernil! Desconnecta del món real, relaxa't, posa't còmode i apuja el volum. Comença InSession. InSession. Amb Mike T, l'indeseable, i Xavi Montes. El guapo! Com que el guapo? Què passa? I l'altre és l'indeseable. Què passa? Escolta. Home, és que portem 5 programes i encara no ha vingut aquest tio. Però què home, passa perquè aquí, té coses a fer, pobre noi, què vols? Si té feina, no? Té feina. I home, tu... tindrà coses a fer. Tu... I tu, el guapo? Perquè el sí. guapo és en Jou Ruiz. I jo què, sóc la cabra? La cabra boja. No, no, no, però això ho començaré a canviar jo ja. Ja. Bueno, grava jingles i me'ls apasses i potser veurem no què passa. No sé gravar jingles. Sí, és simplement fes una mica veu de ràdio, Montes, fes. Hola. La cabra boja de l'InSession. Hola, jo això no ho sé fer, tio. No, no, fet una mica de còsmic, ara. Escolta, escolta, cabra boja. Què? Estic escrivint aquí... Cabra boja jo no, eh? InSession. I com s'escriu? Amb una S o amb dos? Hola? Què passa? Tu m'ho estàs dient en sèrio, Montes, sí, o no? Sí, no sé com s'escriu. Amb una S amb dos. Porta 10 anys d'emissió... I ara, de fet, en aquesta nova temporada, tu el que estàs fent és participar, ets fixa, o sigui, t'hem agafat fixa. L'any passat a l'In-N-Out eres el becari, eres una mica... Bueno, tenies un contracte de pràctiques i ara tens contracte... Bueno, el que vinc a dir és... Senyors oients, que sapigueu que l'any passat en Miquel me feia fer feines molt brutes. El que vinc a dir és... no saps com s'escriu InSession, tio? Perquè si fos amb dos S seria InSession. Bueno, de fet, va, dono la mitja raó. Ah. És una cosa que sempre m'he plantejat. Per què li hem dit InSession? Perquè de tota la vida ha quedat InSession i punt. No, no sé. No, no t'ho vas pensar, no, en aquell moment? No, no. Era un nom que molava, era un nom guai. Sí, sí. Bueno, sí, Miquel, anem per feina. Escolta'm, sí, anem per feina. No tinc gaires ganes de xerrar, ja t'ho dic ara. Ah, no? Montes, no. Anem bé per la vida, tu. No, però sí que quan no xerres, doncs en un programa de ràdio has de fer alguna cosa, perquè si no, la ràdio queda, saps? No... Silenci. Silenci, no molaria. Per tant, el que farem serà posar música. Ah, està bé. I cosa que no fem mai, no? Què hem fet fins ara? Però, música especial. Avui tinc ganes de fer una Remember Session. Toma sembla... ja! Sí, tinc ganes d'escoltar i recordar. Eh? Ah, ah. O sigui que també hi ha el tema de la setmana. El tema... Sí, hi haurà novetats. Avui també tindrem la novetat de la setmana, tindrem la nostra llista. Ah. I el que sí que no tindrem, en aquest cas, no? És el clàssic de l'InSession, evidentment. A part de Jou Ruiz, el clàssic de l'InSession, que evidentment doncs, l'enquadrarem a dintre dels clàssics de l'InSession. Ah, no? Avui durarà una estona més. Ara entenc per què tu has vingut avui amb la coronilla al cap. M'estàs dient pelao? No, no, només quillaco. Ja no es porta això, Montes. Escolta, canviant de tema. Què? A mi m'han dit, m'ha arribat veus, que estàs fent alguna cosa, tens alguna cosa en mans, alguna cançoneta... Ara no toca. No toca. Per què? No, perquè... Sí, estic fent alguna cosa, però... Ah, vale, vale. I què? No es pot desballar. No es pot desballar. Digueu ja. Ué. No puc dir res més. Bueno, va, vinga, fota-li canya, Miquel. Dit tot això, va. Si en Montes diu que hem de posar la novetat i com que el que diu en Montes va a missa... Canya aquí. Doncs anem a per la novetat de la setmana. Som-hi! La novetat destacada de la setmana. Som allà! Mola, mola. Sí. Té rotllo, sí. Mola en pilot. Nova d'Afrojack. No ho sembla, eh? No. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this loco jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that could change your life. Use that moment just to show your light. Everything is gonna be alright, alright, alright, alright, alright, right, right, hey, hey, hey. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Novetat. enough and you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Ever think that you could lose your mind? Could it be the big dream you'll find? No more waiting, cause it's almost time. Everything is gonna be alright, alright, alright, alright, alright, right, right, hey. Xavi Montes, la cabra boja de l'Incession. Coincidim, Montes, que la veu dona un bon rotllo impressionant a aquesta cançó. M'agrada molt aquesta cançó. Que és molt comercial, eh? M'agrada molt. Deies fora d'antena que aquest tio és el resident més ben pagat del món, no? Té una residència a Las Vegas i cobra un milió a l'any. Hòstia, brutal, no? Una residència, un milió, eh? D'euros, no? Suposo. A l'any o a la sessió, m'estàs? Hòstia, m'has dit a l'any. Ah, no ho sé. No ho sé, bueno, la qüestió és que aquest tio s'està forrant de mala manera, no? Busca-ho a internet, busca-ho aquí a Google. Ara ho faré, t'ho prometo. Presenta-la, va, vinga. Tenim a Afrojack amb Spree Wilson. M'agrada molt aquest. M'agrada Spree que Wilson. Ho presentes, eh, Montes? Spree Wilson. Fas veu de ràdio. The Spark. És, la cançó es diu The Spark. És la novetat de la setmana. Anem al top 5. Arranca. Arranca. El top 5 de la setmana. Your eyes, feel the heat inside you. Can't you see it's all within? Summer is the time when we set life on fire. Days we spend from town to town, the night we make, they had no limits. I was feeling something stronger. In your eyes I found the answer. Número 5. In your eyes I found the answer. In your eyes I found the answer. The time when we set life on fire. Days we spend from town to town, the night we made, they had no limits. I was feeling something stronger. In your eyes I found the answer. Days we spend from town to town, the night we made, they had no limits. Novetat. I was feeling something stronger. In your eyes I found the answer. En Mike T és en Barbes 2.0. 105. Montes, però què fas, tio? M'estàs tirant una foto o no? A tu no, home, que el mòbil m'agrada. De moment no vull que es trenqui. Escolta'm, això és Italo Dance, eh? Ja ho veig, ja ho veig. Tu sempre, segueixes sempre a la mateixa línia, eh? Tu que ets un friki dels BPMs, a quant creus que va això? Això va a reticulín tintint a 180. 150. Merda! És el tema de Kick a Hunter featuring Adam Label, que sona el mateix. A veure el Mena. I posa la veu, és ell. Adam Label. Can You See, remix de DJ Power, és el número 5 aquesta setmana de la nostra llista. Avui hem posat una mica de Italo Dance. Pugem una posició, anem a la 4, que hi trobem? Tenim a Ruben Ryder, un tio de per aquí a prop, a Maxell, i cantat per Jamiles, Ecstasy. Número 4, boníssima. Extanó. Extanó. Número 4. Joe Ruiz, de tots els DJs de l'Incession, el més guapo. Número 4. Montes, aquesta foto del gato, del gato con botes, passa molt a tio, és molt bona. T'ha agradat, eh? És un gat real, tio. És real. Està molt... No, fes una cosa, penja-la al mur de la Incession. Les tortugues ninja no t'han agradat? Són les tortugues ninja? Són les tortugues ninja? Montes, d'on t'atreus aquestes fotos, tio? Mira la meva xicota, no sé què li passa al gafo. S'avorreix, no? Sí. Escolta'm, Ruben Ryder, que... Bueno, per cert, ahir estava superant amb en Sac. Ah, sí? I vam parlar d'en Ruben Ryder. Ah, sí? Sí. Què diu? No sé com va anar, diu en Sac. Aquest tio és el millor DJ que he vist mai punxar aquí a casa nostra. I és veritat, aquest tio és molt bo. Ruben Ryder, en aquesta ocasió, també és gran productor, juntament amb Axel, ha fet aquest tema que es diu Ecstasy, que canta la Gia Miles. M'agrada molt. Pugem una posició més. Anem a la number 3. Què hi trobem, Montes? Tenim a Marçal Ventura. Que me la posa dura, tio. Ei! T'ha sortit bé, eh? La cançó és Hot Diana. Sona bé. Número 3, la de les bragues. Hagas lo que hagas. Quítate las alas. I am Roberto and I am 18. I am so bello, I'm a sex machine. I have a huge problem, I have a dilemma. I can't stop to wank me, I need to call Diana. Diana, Diana, Diana, Diana, Diana, Diana. Hi Roberto, en directo con Diana. May I help you? Entiendo. Experimenta con tu cuerpo nomás. Y no te preocupes, papi. Todo eso son bobadas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Número 3. Hagas, hagas lo que hagas, quítate las bragas. Linda, en directo con Diana. Cuéntanos tu caso, sweetie. Ajá. Entiendo. ¡No le prendes! Pues búscate otro nomás. Y no te preocupes, relinda. Todo eso son bobadas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, quítate las bragas. El tema cachondo de Marçal Ventura, guarrete, eh? Featuring Corona, Hot Diana. Aquesta és la versió en mexicà, eh? Té la versió en anglès, també. Ah, sí? Sí, no recordo ara com rimava, però sí, sí, sí, té una altra versió. Montes! Digue'm! Estem ja travessant l'equador d'aquesta llista de l'Incession. Que radiofònic t'ha quedat, això. Ha quedat genial, això, eh? Arribem o encarem aquesta recta final amb People i Queixa. Ah, Timber! T'agrada aquesta, eh? Sí, m'encanta. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget. Timber. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. Número 2. Money ain't a thing, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Ah, fes-ho. Arriba al número 1 de la setmana. Hey, bro. brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Session, Essència Dance. Número 1. Montes, si el dedo te señala, bájate las bragas. No, casi, casi. Si t'estic assenyalant, vol dir que presentis tu, sisplau. És que estic amb el ritme, estic amb el ritme. Ara, puja, puja! Pues... Toma! No fas el cowboy, ara. Yeah! T'has boig, nen, t'has boig. Ei, vaqueros, esto es Avicii. Ei, brother. Ei, brother, es diu? Sí, sí, es diu Ei, brother. Ei, brother, ei, brother. Ei, brother, què passa, tio? No? Seria? Bueno, escolta, Montes, deixa'm punxar un rato, va. No, tio. L'Enric Font el trucarem més tard, et sembla o no? Bueno, va, truca el com vulguis tu mateix, però ja ho sé, que tu te lies amb els plats i aquí no hi han trucat. Tinc ganes de cardar-li una remember, et sembla? Oh, remember, remember. Tinc ganes de fer de... Miquel, deixa rascar-te la barba amb el micro una vegada i comença a punxar. Va, deixa-ho estar, doncs, ja. Doncs vingues a mi. En sessió Mike T. We'll be right back. En Mike T és en Barbes 2.0. En sessió Mike T. In Session 2.0, com l'anterior però renovat. Do you feel good? Fes-te fan de l'Incession al Facebook. Entra a facebook.incession.es. Quin tros de sessió t'has marcat aquí! Escolta, Montes, que sembla que t'ho hagi dit que ho diguis. 1.000 euros. Va, ara venen, ara venen. A tope, tio. Sí. No, no, a tope amb el tsunami. Que llega. Que llega. Que viene. Que viene. Quina tralla! Oh. Has dit canya o tralla? Canya. Ui, quasi coincidim, nano. Això és amor. No. Què tenim? És va. Obsessió. Què tenim? Doncs què? Aquesta recta final hem de trucar a l'avi Enric, l'Enric Font. Sí, ja acabem. Res, deixa'm un minut per trucar-lo, per connectar això a la taula de mescles i parlem... Escolta, m'agrada això que has fet. Incession 2.0... Què tens, una Dimo, ara? Estava aquí a l'armari, no sé d'on de qui és. Tu, escolta, no els hi gastis el rotllo de paper, home. Vinga, va, d'aquí res. Tornem al Remember amb l'Enric Font. I què tal les vies de contacte? És veritat. Bueno, hem dit la del Facebook, si no també tenim plana web, www.incession.es, Twitter, /incessionradio, Instagram, no en tenim. Has de començar a pensar-te a fer un Instagram. Facebook, i què més? Facebook personal. Mike T. El meu és Xavier Montes, m'ho he tingut que pensar, eh? Sí? I què més? I... plana... Correu electrònic. Correu electrònic. info@incession.es. Dale, va. Tsunami! Yeah. Els clàssics del passat, avui els convertim en present. És el moment d'escoltar i recordar. Arriba el clàssic de l'avi Enric. Doncs sí, senyor, arriba el moment de l'avi Enric! Què passa, Enric? Hola! Com estàs? Hosti, això de l'avi Enric, ho hem de parlar. Què vols dir, que ho hem de parlar? No t'agrada el nom de la secció o què? He fet 28 anys, però això de l'avi, no sé jo, no acabo de veure, però que a mi ja m'està bé, eh? Home, a veure, és... Volguem dir que portes molts anys en el món de la música i, evidentment, ja ets un avi de la música, no? Ets un... ets un avi de joc, eh? Sí, m'agrada. Bueno, abans de res, dir-vos que m'heu enganxat ara mateix que esteu... M'heu enganxat en el cotxe. O sigui, estàs conduint, es nota. Ara mateix estic conduint per la AP7, direcció Girona, però no vaig a casa meva, Sí. Ui, a Barraques. Direcció Girona, què vas a fer ara? No, direcció Girona perquè vinc de Barna, però no vaig a Girona, vaig a casa meva, que és a Marata. Ah, t'entenc. Enric, estàs en companyia, no? Sí, estic aquí amb un gran company de 40 principals com és Adrià Ortega. Sí, senyor. Hola, què tal, com estem? Hola, Adrià, què tal? Los 40 principals. Escolta'm, Adrià, t'escolto quasi cada dia, Com? Que t'escolto quasi cada dia. Sí? Sí, home, a la feina tinc els 40. I tens aquí apuntat a una llista amb els errors que faig, no? No, senyor, ets molt bo, tio, ets un crac. Bueno, com en sabona aquest home, però... No, tio. Això, Enric, és perquè vol alguna cosa. Vol tema. Vol fiambre. Què vols dir, vol fiambre? Bueno, anem a la secció. Avui inaugurem secció, doncs, una mica recordant vells temes del passat, que, per cert, no ho he dit, també hi ha la meva xicota aquí, l'Andrea. Andrea, hola. Hola, Andrea. Hola. Què tal? Bé, aquí. Bé. Estàs nerviosa, no? És no, perquè fa vergonya a mi, això. Ah, li fa vergonya, això. Per què? Si és gravat, igualment. És gravat, ho tallen i vinga, posa. Sí, home. Posarem una veu de pito, un pip. En fi, Enric, endavant, tot teu, sisplau. Molt bé, doncs això, avui s'acció al Incessions, amb aquesta secció, l'avi Enric. Sí. Avui estrenarem amb un tema que a mi personalment m'encanta, un tema que posarem per això, una versió que es va fer l'any 2002, d'un tema progressiu que es deia Visions, de formació que es diu Proactive, que a mi era una melodia d'aquelles que me la posen encara ben tiesa, tu. És tonyina de la bona, El fi com jo, aquest. I després venen els pollastres i aquestes coses, això ja és més cosa teva, però... Com ets? No, però bé, molt bé. Enric, escolta'm, deixem, va, que deus anar amb mans lliures, m'imagino, suposo que sí, no? Sí, amb mans lliures, a mi no... jo no vull mals rotllos amb la policia. Molt bé. Escolta'm, doncs, gràcies per aquesta recomanació. Ens escoltem en un mes. I que et cuidis molt, i sobretot al tanto amb la carretera, Deixa'm fer públic. Va, màxima reserva, endavant. Escolteu-me, entre setmana, de dilluns a divendres, la màxima... Va. De 1 a 4 i els caps de setmana, màxima reserva, de 3 a 5, amb la nostàlgia del DEM, com sempre, la número 1 a tot el país, amb la màxima. Vinga! Adrià, ja que ets, fes promo tu també, Adrià. No, fora! Clar, és que sou competència, vosaltres dos, no? Perquè esteu al mateix horari, no? No. L'Adrià més tard, sí, és veritat. Sí, no ens trepitgem, però no, tampoc som competència perquè som grans amics i entre bombers no ens trepitgem la manguera, no? Molt bé. Macos, una abraçada. Espera, deixa'm pitar el cotxe, que em faig... Va, a la una, a la dos, a la tres. Quin pito tens, Enric, tio? Ai, no. Cuida't, sé, sí. Va, una abraçada. Va, dona-li el play, que vull escoltar el Proactive va. Adéu. Adéu. Vinga, adéu. A mi és que aquesta música m'encantava, tio. Aquest doble baix, aquestes melodies tan sentimentals, no sé, tio. Em posaven la pell de gallina, eh? Ets un sentimental, sí, sí. I sempre ho seràs. Sí, sí, és que aquesta música, tio, és difícil que torni, és que no tornarà, tio. És que això, amb sinceritat. Quina recomanació que ens ha fet l'Enric Font. Se l'ha currat, eh? D'aquest tema que es diu Visions de Proactive. Amb això, doncs, nosaltres que marxem. Ja? Aquí acabem aquest Incession que ha passat volant perquè, evidentment, quan hi soc jo, doncs es nota. I ets un acaparador. Un acaparador. Xavi Montes, cabra boja. Estic trist. Ens escoltem la setmana que ve amb més música més actual. Amb en Joe Reed. I esperem que amb en Joe Reed. Marxem amb un tema de, ja que som, ja acabem amb Remember, no? El tema de Rockola, es diu Fly Me There, un tema també d'aquells de l'època, que sonava bé, sonava... Chumba. Montes, chumba, una forta abraçada. Una altra per tu. La setmana que ve. Cuida't. I tu també. Un petó per tots els oients. Adéu. Ciao. Mai dues paraules havien dit tant. Incessant. Demana Incession.